Bueno, pues seguimos aquí. Xa, pois, xa pasa un pouquiño das 7:30 da tarde e seguimos aquí e seguimos falando desa muller traballadora, desa muller que sempre, pois, está aí. Esa muller que chegas a casa e sempre ten un sonriso na súa faciana. Sempre hai un sorriso. Sempre, pois, está de bon humor esa muller que está afastada de traballo, pero está aí. Unha muller que non deixa de ser, pois, na súa casa, pois, unha gran cociñeira, unha gran compañeira, unha gran traballadora, teno todo. A muller, ela forma parte da actividade da nosa terra, e a muller é parte de nós, de todos. A esa muller que unha vez, o mellor, pois ten que facer de pai, ten que facer de home, como ten que xogar con eso, e eso pode facer unha muller. Sin embargo, un home non pode facer eso, pero a muller pode facer de mãe, pode facer de pai. Por eso que a muller é doblemente doblemente imprescindible, porque en Galicia a muller é imprescindible no fogar, é alma, porque é alma del. Como ben dicía nun comenzo, fai un anaco, esa muller que atende todo, esa muller que cando hai mulleres que quedan viúvas e sacan con dignidade os seus fillos adiante. Sin embargo, un home, pois xa non é así, non dá ese alcance como moitos lles gustaría ou nos gustaría facer cando está unha dona. Por iso digo eu que por donde pasa mando unha dona, non hai que envidiar nada. Pero nosotros sí temos envexa de seguir escoitando música aquí que xa está soando. Sardinhas no mar. Bueno, amiguiñas y amigos, seguimos aquí, no 104.6 de FM de Radio Cornellà. Vamos a ver, vamos con una... Vou me atrever con una pequeña poesía, Mayo Longo, de Rosario de Castro, que se titula así, Mayo Longo. Mayo Longo, todo cubierto de rosas. Para algunos, telas de muerte. Para otro, telas de bodas. Mayo Longo, Mayo Longo, fuches corto para mí. Vou contigo, a miña dicha. Volveu contigo e fuxiu. Esto foi un pequeno agasallo, pois para o Día da Dona de hoxe, que celebramos aquí na Asociación Cultural Rosalía de Castro en Cornellà, para o Día da Dona, a muller e máis a radio. Seguimos con música. Pues vamos con otra poesía, en este caso en castelán, que es de Saramago, de ese escritor portugués. E titúlase así, Paz en Santiago. Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro, beso tus ojos, bebo tus labios. Te rehablo, paz peregrino. Paz peregrino de Santiago, ave de paso, canto que vuela. Bebo tus ojos en el ocaso. Bebo tus ojos, beso tus labios. Te respiro. Beso tus ojos, bebo tus labios. Te respiro, te rehablo. Peregrino de Santiago, luna viajera, paz en Santiago. Thank you. Bueno, pues ya nos queda menos para rematar este programa, pero no nos da tiempo a escuchar otra peza de música. Después faremos esa despedida. Así que, más música. Bueno, señoras y señores, esto no da para más. Comenzamos a 6 y falta unos minutillos para rematar el programa. Así que buen plazo y para el sábado que ven estaremos aquí. También, pues, de 6 a 8, 2 serán. Llega ahora 2 serán y vámonos. Así que voy a despedir de todos vos con las verbas de Castelao. Aquellas cullín prestadas. Dice así: daquel ano 1949, aló en Buenos Aires, cando se dirixiu a esa multitude de galegos, diciéndoles así y arrematando aquel discurso, que les dixo así: yo digo vos a todos vos, palabras del, que a fogueira do Espírito Santo quente as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de quentar os vosos fogares. Así que, señoras e señores, ata o sábado que ven e a pensar en positivo e a descansar. Sí, por el agua clara. Radio.